بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننا لسم شعبان چوبہ سو پچیس پینتالیس اور شلم فروری دو ہزار چوبیس تاریخ دے منگا دو قرآن کریم دورہ تفسیر شروع کرو. دا دورہ تفسیر دی بنیاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ دیو پہ اخلاص باندھی خود اغیر شکر دا دورہ تفسیر شروع کولا نبائیگی حسو طلباو دو بہر نوبکلی کسانو ادا سے رونق دا سے کسرت ناو و بنیاد پہ اخلاص ہو دا اخلاص اثر دا اخلاص نتیجہ دایا جسنبا سا اتیا کالو شو اے الحمدللہ ثم الحمدللہ کال تر کالا دوگے رونت زیادی کی پاگا خلوص اور اخلاص کے سکمے نظر آگلے پاگا طرز اور طریقہ کے بدلیم نظر آگلے اے الحمدللہ ثم الحمدللہ پاگا اصول کے ہم ستبدیلی نظر آولے بلکہ پارا طریقہ باندے روان دے پکم طریقہ چی ابتدا حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرتدہ کرے او دادا غی صدقائی جاریہ دا او اللہ دے آباد لری. تو دنیا کی دیر کی تابون دی سبادشاہانو لکلی دی سوزیرانو لکلی دی سماندارو لکلی دی مسلمانانو لکلی دی انگریزانو لکلی دی نورو لکلی دی یو کتاب دے چاہی گنا تبدیلی رازی ناغ بدلی گی ناغ زوری گی ناغ کم زورکی گی او کتاب دا اللہ رب العزت دے چلے توئی کلام اللہ دا اللہ کلام آئی کیس بدلون او تبدیلی نوازی پا ہر دور کے مختلف قسمہ علماء راضی خلق راضی ذہین و قابل خلق راضی او داری کتاب نا ملغلر رائع باسی او ختمی گنا سوچ پائے کے تحقیق کئی کوشش کئی زان کرئی رائے خوند او دائے مزا اغنور او زیادی کی رست رزا او داسی کتاب دے شاید عمر رضی اللہ تعالی عنہ دائے بارک ہوئی تاوی تسپکو کتیشی و دنیا تا درانو کتیشی مچاچ ناکارو که فقط صغر عظیمهو عظم صغیرهو اغام عظیم چه اغی وروکی او گرم اغی وروکی شه و کمزور شه اغی غٹو گرم داد عقل من بندکار نده چه غط تورکی ویلوکی تغط ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے خیرکم من تعلم القرآن و علما تاسو ٹوگلو کے ورا سیغل اسم تنزیل لا فٹولو کی بہتر آغا سوک دے چاہو قرآن کریم زدکا و قرآن کریم اکھو دا فٹولو کی ورا بہتر آغا چاہتا ہوئی چاہد اللہ کتاب زدکا و دا اللہ کتاب اکھو دا من خلق پر نور سارم دی اوزام غٹائی سوک پر اوٹو آرام دے سوک پر سوٹو آرام دے سوک کوئی اتحاد دے سوک کوئی اتفاق دے سوک کوئی افتراد دے غوبان دے بلے ملکے تاسو دا فرائے خواہ ہوئی تاسو دا اللہ محبوبان ہوئی متاسو اخبر کتاب لراوستای او دیتے کین ہو لئی او ورے پا مخلوقات کیوں گرور لئی خیرکم من تعلم القرآن و علما تاسو کلو کی ورا غصود دے چاہو قرآن زدکا و قرآن و خودو داد فتنو دور دے او فتنے پا مختلف رنگونو باند سر رائی چتائی او ہر سرے پدی کی مشغول دے چاہ فتنو نوازان سنگ بچکوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننقل لی چاہوی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنتان ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدلی چی زرد چی فتنے بشورو شی فتنے برا شی فَقُلْتُ مَنِ الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُمَعَتَ اَوِي حَضْرَتِ دِنِ دَوَتُو لَار بَسَئِ دَنِجَاتِ لَار بَسَئِ دَخْلَاسُمْ لَار بَسَئِ قَالَ كِتَابِ اللَّهِ نُمَعَتَ رَسُولَ سَلَمِ دَ اللَّهِ كِتَابِ دَفِتْنُونَ دَ بَجْكِ دُو دَفِتْنُونَ دَوَتُو لَار اولا اللہ کتاب دے فیه نبعو ما قبلکم وخبعو ما بعدکم وحکمو ما بینکم فدیک اسطاسو دا پقوانو تاریخ و حالت دے فدیک دراتلون کو خلق و حالت دے اسطاسو نیس کی جسر واقعی کی گی داغی حکم نبکی روال فصل و لیسد الحزم دا واضح کتاب دے او دا عباسی ندی ٹوکی ندی اللہ خبر اللہ من ترکہو من جبار قسمہ اللہ چاچے دے او ظالم دا وجد اخوائی کتاب پرے کو دا اللہ بدے تسنس کی ومن تبال ہوا فی غیری ہی ومن تبال ہدا فی غیری ہی اضلہ اللہ چاچی ہدایت بغیر دا قرآن نا پا بل کتاب کیوں کہتا بل کتاب غراؤ برگو دپاو دا ہدایت اضلہ اللہ اللہ بدے گناہ کی دبا دے کی وَيَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وَيَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ وَيَ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ دائر اللہ مضبوط رسائلہ دا محکم پندے دا نیغ اللہ دا وَيَوَلَّذِي لَا تَزِيهُ بِهِ الْأَحْوَى وَيَوَلَّذِي لَا تَلْبُسُ بِهِ الْأَلْسِنَى دا کتاب دے چھ بدے خیالات کگی گینا بدے جبے گنوڑی گینا لَا شُبَهُ مِنْهُ الْعُلَمَا وَلَا يَنْخَذِي عَجَائِبَهُ مَدَ دِنَا عُلَمَا مَرِي گی اور میں دے دے عجائب ختمی گی من قال بھی صدقا چاچے قرآن ہوئے رشتیاری ومن عمل بھی اجرا چاچے بدے عملوں کو اجر حاصل کو ومن حکم بھی عدلا چاچے بدے فیصلے اکڑے معدل و انصافے اکڑے وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ چاچے دیتا دعوت ورکو دو دلار اکولو شوا په طرف د لار نیلي باندې په نیړه لار باندې روان شو. قران کریم چې کله وګوري نو قران کریم چې کله د قران ذکر کوي نصور بني اسرائيل لهم ياتوي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران هغه طرف ته لار خي چې هغه مضبوطه لار ده. او سوره حامیم سجده کې وایي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. زما پیغمبر دې خلکو ته ووایا دا د مؤمنانو لپاره توفیق دی او دا د مؤمنانو لپاره شفا ده. سوره انعام آیت نمبر 153 کې الله وایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. دا زمانه ده لار دا او دې تابعداري وکړي فاتبعوه امر دی سنجه اقیم و صلات امر دے آت و زکات امر دے فتبیو حروم امر دے چندی تابداری ہو کئی دارنگی سورہ توہا یو سن دیر درشتم آیات کیوئی فمن اتبا ہدایا فلا ازلو علا اشقا. چانچہ زمان دے ہدایت دے قرآن کریم تابداری ہو کرا دنیا کی ببدبخت نشی دنیا کی بخطان نشی و اخرت کی بخطبخت نشی. لا ذل فی الدنیا ولا اشقا فی الاخرہ. سورہ رات کے اتوشتم آیات ہوئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دا اللہ کو کتاب باندی ضرور مطمئن کی گی. سورہ زمر اتلسم آیات کی ہوئی الذین استمیعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب. هغه کسان چې قرآن ته وګ دی او د قرآن د اوامرو تابعداري کوي د نواهیو نه ځان ساتي اولئک الذین هداهم الله. نو که ګوري نو دغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی اولئک هم اولو الالباب. او که اقل من در اخیار گوری من دک دی اقل من در اخیار دادی در علماء بین اقوال دی پا دیبان دی حسن بسری اون جلال قرآن لیوم علبیه فتح الو تلاوتا عملا وی قرآن دیر پرواغره چپ دی عمل اکڑیشی ندید تلاوت دا پارا اگرزو زان پر نپو ایکی زان پر نخبری چه قرآن منتصوی دارنگی دا حسن بسری قول دے چره قرآن مذکر دے او لا یعلمو الا الذکور من الرجال. دا نرانز دا کولیشی دا دلس رینشی دا کولی لا یعلمو الا الذکور من الرجال نپوئی پا دے باننے مگر اگر ناری ند سرونا نران دا سرونا دا نرز دا کولے چی جنوٹارے سرے نشیز دا کولے. امام شافی رحمہ اللہ قول دے الواب مسعید کی دا ٹول ذکر کری دی اگر جمعی اما تقولو اما شر رسول لسننا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابدار امت چے سوئی اگر سنت و شرح دا و جمیع سنت شرح لیل قرآن او طول سنت شرح لیل قرآن و جمیع القرآن شرح اسماء الحسنى و صفات العليا. او قرآن کریم شرح لیل اسماء الحسنى او لاللہ لصفتنو. دارنگی عبدالعزیز نیایل کنانی وی مسل علم القرآن مثل اسد. مثال دا علم دا قرآن پشان دا زمری باندی دے لا یمکن من غیلی سواہو. دے پا زنگل کے پر بادشاہ نمانی کل اچھے علم دا قرآنی دے با مقابلہ کے پر علم هغه بیا هیڅ یو نه دی اكمل العلماء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه ابو الحسن علي بن احمد وي اكمل العلماء نا هغه څوک چې الله ولا علم د قران ورته او څوک هغه کوئی مړه قران ولا ورزي او نور علوم باندې په منطق نه پوهیږي قران ورزي او اكمل علم کو دک دی چې علم د قران یي دا پټولو کې اکمل پټولو کې بهتر پټولو کې غوړه دي دا رنګي ګڼ احادیث په دې باندې دلالت کوي چې پټولو کې بهترین علم پټولو کې غوړه هغه قران کریم دی دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الله وایي من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي ورقيت أفضل ما وتسائلين سوچ پا قرآن مجغول شا زمان پا وقتنا مجغول شا زبادنا ورد علی نورکم جزاق وقتوب لنورکوما وفضل کلام اللہ علا سائل الکلام کفضل اللہ علا خلقه دخلائی دا کلام وروالے پنورو کلامونو باندے پنورو خبرو باندے دا سنے سنچد اللہ وروالے پا مخلوقات باندے دارنگی دا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو چھے اللہ تعالیٰ دنیا دا پیدائش نظر کالا مفکی توہا یاسین اولستل نو کلا چھے اللہ دا اولستل ملائکو آره ده قرآن وغیوی توبا لأمتن ینزل حاضر علیها خوش عبری ده مبارکی آغا امت لا چلی ده ده قرآن نازل چی سو ملائکو مبارکی ده امت لا ورگا و بده امت کی خواهی کتاب تیسو نوزگار او جو خواهی کتاب ایوی او ده نمولان ایوی د خدای کتاب باندې کو شیخ القران تا یو ځل مبتدین وې او د دې ځای کې مناظره او زړه د تفصیل وکم نو چې بحث کې ده ماغه مبتدین دې سي ترې مونږ د ټول مسلې منو خو زمونږ دی یو باندې دې سو ته وې زه دا یو خو د ځای باندې کړه چې ستاسو لې منی شیخ القرآن وانتا ویوی دیوی کنا سخا برا ویتا بے منی شیخ القرآن ویتاسو اوائی نو کنا منی نویز بے امانم وی امیانو تا قرآن مخایا پتی زمانگی زد کنیگی شیخ القرآن وانتا وی اللہ با امیانو تا پیغمبر را لگره ویلذی باعتا فی الامین رسولا آیاتونی واتا شروع کرد دید ملک که دخلائی کتاب شاعت اغور دوله شویو دخلائی کتاب لے اهمیت نور کو اصب پا مدارسو کے درجی دیو کتابون دیو طالبان دیو مولیان دی و تا پوست دیو کچھ دا قرآن کریم درس دی صرف آغا مدرسو کے مدرسی چهدو هم در مدارس اسلامی اثر تر دی یا غچر کو دو موحدین و مدرسی نو دو قرآن کریم درس بکیی انو دو قرآن کریم درس تا دو اهمیت نور گئی توبا لی امتن ینزل فیها حادا خوش خبری دا مبارکی دا با امت لا چوئی که دا قرآن را گئی و دا قرآن اللہ را اولے گا نو دی امت تا اللہ دا رسل ہدایت دا پارا قرآن کریم را لے گلے منگا اتاسو بانده داد اللہ نعمت دے احسان دے پر زونا دا چھ منگی قرآن تا کینولو کدیتے نکینولو منگی داکوانا و بلک جور کریو منگی پنور ساختا کریو نو منگ اغم لکھوئے بانیان دی خوبا غی دا پر زونا نشتے دا پا منگا دا دا پا تاسو گا چھ پیل اشپا پناس تا تیرہ کی دیر پارا چیز مشکی ناسیم چیز ازدکم زگورم چیز ازدکم دا پیرزو انا پار چانیشتے دا دا قرآن نو علاو باندیزا تا دید اپلای شکر باسی بلنا دنیا دا ورئی دانای جوند تبایا دے پا منو دیو زگون دخلین پیوزیو اقتدار پسی منڈی دی او دولت پسی منڈی دی او شہرت پسی منڈی دی او منج اخلاق قرآن تکی نولیو دادا اللہ لوئی کرمالو احسان دے پو منگا خود دے قرآن دے پارس آداب ہم دی چکل پاگا آداب مؤدب شی اگا آداب حفل کی نبیاء دا اللہ دے طرفنا نعمتونو شروع شی او سری تا قرآن زدکی در سنن زدکی گی گوارے تب ازان مؤدب کے تب پا آدھاو باندی روانی یو داغی ندادے جزان با داغا موانیو نساتے چکم سی جنا موانی دی دا قرآن کریم سرا چتا دا قرآن نمانی کریم د قران نه دی اړی مداري نه بتزان ساتي لکه قران کې الله د اړې ذکر په خپل کوي سوره اعراف آیت نمبر 146 یو څوک شپه سره ته وګوري لکه ورولي کوي کبه وروسته ګوري کوسه ګوري چې الله وي سَاعِ سَرِفُ وَمَا يَعْتِيَ الَّذِينَ تَكَبُرُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ سَاعِ سَرِفُ وَمَا يَعْتِيَ الَّذِينَ تَكَبُرُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ زَرْدَيْتِ ذَا عَلَوْمَا زَمَادَ آيَاتُنُ دَفَهَمَّا عَوَكَسَان يَتَكَبُرُنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ چلی زان غد گنی بزمگا کے نامناسبا تکبر نمانی قرآن چاکسی تکبر راشی نوغل اللہ علم دا قرآن نور گئی یو کال کوستان یو عالمو عرب آکوری کی صدر مدارسو مو اوڈیر روی منتقیو اوڈیر پوئیو اس مرد اللہ دیو بکی نو آغا آگے شیخ القرآن دا غلائی پسیم کی کٹا چولیو ناستو اگر آگے طالبانو طالبانو کو پی جندن شیخ القرآن دیوی جدا فلانے مولی سیتے او دیگو منتقی دیو دا سیدا سیدے چاکیے نا شیخ القرآن سرا ناگدا سیدے تکا برانا انداز کی وی ویجی زبا دا قرآن سورا وقتی ازدا کن دوزنی ازدی که بس دوشی نشیر قرآن منتوی دری کالا کی بی ازدا کی وی دری کالا کی نشیر قرآن منتوی آو وی داو دی شیر قرآن منتوی پرنبی کالا کو بتانا تکبر استلواری اخم بی پرواس علیو یو بدون کال بدر تا دا خوالواری چه تا علم نده کڑی چه دا خدای کتاب ده نده ازدن و منطق سشیده او بدرین کال با بیاتا قرآن زده کی زغنیر ملامت آمونی شو نچه پاسه ده نطالبان دهی ززو اپا زمان نوغلار دیا چیز کوستان کی تالیبم یورد ما سرناستو د شیخ قرآن ډیر تعریف وکړ او ما ته ویل رښتیا خبره وه چې موږ نه قرآن بیا پاتې شو قرآن تکبر نه مني هر څه مني هم مستی او تکبر نه مني دا د قرآن کمال دی چې قرآن زکه ځان بخاورې کې کته تا وایي چې زه صابیاک سې دیما حضر اپلانی سے ابزی امو زدگوی مرتبی خاون دیما ایانا دیدا که بمارا سوک عزت نراکی یا لفت نراکی بیادش ازدکولی تبا داو آئی چه زخاو ریما زئی سننیما مجھے سور دیزان آجس کر سور دیزان کمزور کر ندور با اللہ علم سانسی کئی آئی قرآن بلتا بزرگ کے اچھئی دا قرآن فہم دا قرآن پویا گیل دا چنیت بسائی ساتھی تبا داو آئی چه زدی لراغلیم چه دخوای کتاب زدکم چه اللہ پیران رزاش زد خلق اول دا زان اصلاحو کم و بیا دا خلق اصلاحو کم نوانا با قرآن زدہ کولے شی کستان نیت سینی نبیان نشی زدہ کولے لگا سور توبہ یو سر دو اجتماعات اگو رئی نوانتا کہ اللہ وی وما کان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا هردا لنذرين يوتولك ليتفقهوا في الدين دیر پارا چزان پوئے کی پو دین باندے لیا تفقہو فی الدین دانا چھ تواجزم ہوتا ویسے مو زبلانے مو یہ رضا سے اور ایدور لراغ لے ما اور نا قرآن را لے نا کافر را لے نا قلم را لے دکا چھ تالیبان روئے چھ ارد را قرآن نورزی نیت دے صحیح نہیں نبیان شزدہ کوئے نیت بسوئی ساتھے لیا تفقہو فی الدین او بیا دویم با ددائی را دی وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَارَ جَوِئِ لَهِمْ دیر پارا چوئی ارائیخ پای قوم کلا چوا پرسی دیتا ستاز رکی بدائی چه قرآن زکما چه زخ پای قوم کوئی اروم شرکیاتو دو بداتو نامدانا چه قرآن زکا بیا گرزا پکلو خپل کلی کی درس نکو ما خپل علاقہ کی درس نکو ما چند ضرورت دے شرکیات دی بدعات دی نوان تے درس نکیو دخوای کتاب سبکے گرز کلیو پلا و کلا بل پلا دخوای کتاب داغے درسو کا خپل قومو یارو آول ولی انذرو قومو ہوں ہم نیاز کی چند زیب خبر اندرکو اصل کار بدے آگئی لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوِ إِلَيْهِمْ او دیده پارا چوئی ریش پر قوم نرا کرا چوئا پچھ دیتا لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ نن سبا محتامی مانو پدی کی گٹا اجمون دیده چاہتا میں مجا راو اللہ دیده بدر سکے دیده بدر سکے پنج پیر میں منی گیا ذکر چی پدی کو پول دی چی پنج پیر یہ قرآن رو خستا اقیدائی سمیجی، عمالی سمیجی، دیدائی درس شروع کا، دیدائی درس شروع کا چکم زائی کے ضرورت دے نوانا زائی کے درسو کا نوانا زائی کے درس دل یونزرو قوم امیدار جوئی لہیم بل دا چو قرآن زکے نوانی تب اسے اتنے پوچھ ڈر علی والی چھتا بوٹ سائی کے چو بوٹ کے بناس دے ماں چیزا چارا تا خیال نیم نو بس کلا با ندارو ما کلا با سلم کلا با پاسما نا چو قرآن دا کول غواری نو بیا با سنگ ناس دی قرآن دا کول غواری نو سنگ دیز دا کی سورة العراف آت نمبر 204 چانتی ویم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ كَلَا تُلُسْتَيْشُ قُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَكِدَيْدِي تَعْوَ أَنصِتُوا او دا سی چپ شئی لگنگا تاچی چپ شوی وانسی تو لعن لکن ترحمون خام خابتا سبان دی براحم اپریشی دا سی بغوت دی لگنگا تاینا چی آواز نکی جی تبا چپ چاپ ناس دانا جناس با قرآن تی او گوتی با موبایل کیوی نا تبا خوی پا توجو و تناس دی او دیر پا توجو بانده با قرآن ہو رئی درسی سورہ قاف ودیر شمایات نوان تکیم ذکر گئی سورہ قاف آیت نمبر 37 ودیر شمایات اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذُكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او القسمه وهو شهيد یقیناً دے قرآن کے پندر نصیحت دے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او القسمه وهو شهيد دے قرآن کے پندر نصیحت دے آغا چالا چاغلر جوئی زکاوتی وگی خود یود متوجه ناستی چه خم متوجه ناستی و پاک زردی او دست نکڑی دی درکاتا نفل نکڑی دی زکر اسکار نکڑی دی دا اللہ نا دی دو آگانی مفتی چه اللہ ستا کتاب زا گول را غلی مات ازدکا چه زرد پاکی بیا متوجه ناستی دانه چه کلا یو خواه گوه کلا بل خواه کلا یو سکی کلا بل سکی نو انا بطا قرآن کریم زدکی بیا تدبر و سوچ بکی که سوره سعاد کی یو کم دیر سمایات کی ہوئی لیا تدبرو آیاتی و لیا تذکرو للالباب چه دیپ آیاتونو کی سوچو کی او پندر مسیحت و اخلی اقل مندر آدام پاسی گرندی اندر جاییت کی اعدام دی علوان دی نصیب کی تفصیل سا رمانگا ذکر کری و آدام نا یہ ادادا چتاسو بدا کوشش کوئی زمان دی درس آدام دی کوشش بدا کوئی چکم دین من مقرر کر مداری نا کم سے کم لس میں انتمت کی پینزے میں انتمت کی بات پنزائی تظام را رسول دانے چھ در شروعشی اتا بیا راروانی اس در کے مخی دسار در مرز نباد بیا خوبونے نشتے پنج پیر کے او غاسم مکرو دیا غٹیر او خوبونا نو یو خوب ادائی چھ تاسو با کمٹین جمعو مقرر کو دا آگینا پینزے میں انتا لس میں انتمت کی خپل ځای ته بازار را رسول او داس ما کړی بیا داس په خپل کتاب ته نه کېنی دیم چې چاله لیکل ورزي مزرن نظام لا یو رف کاپی او قلم هغه ساتي او یو صفا کاپی رف کاپی دې ته چې زر زر لیکل کوي بیا چه لارشی نو بیا اگر بلا کافی راوالا اکیزان لصفا صفا اولی گا علماء با پخوا دا کول یا با مسودا بلا با مبیزاوا مسودا تو رولو تاوی چه تو رول بے کول زرزر بے لکل کول لگا یا درس کے امام داریمی نور مرگری ناس تو نو استاد سبق وید لکل نو طالبانو اگر پوری لگو خاندن ویرزان نے کرام اور کاتبین جوڑ کڑے سبق تا وقت نی دیئے ہو کلا میرا آغاز دے شورو دے آپ ای پوش نو اگر پلا مسعودہ بن کڑا امارگرو تیوی استاس سو احادیث ہوئی نو اگر گلی شنو ورتیوی استاس اتلس احادیث بیان کرن رومبے حدیث دارے سند نا داو متن داو درم حدیث دارے سند داو متن داو درم سند داو متن داو اتن سوارے وقت پیادا ہوا رو دا سکھا لکو ابو رجاج میزی چکالا علم حدیث لاتر نمور لسل کا کولی پاک اکڑل آن زمانہ کی دا وزیفے نرے مغی زان سرواغ سل او چکر دا استاس پا درس کے بکی ناس نزان لبے زرزر لکل کول نوچے درس با ختم شر نوابا دس دریاب غاری لالار یا کن بیوکن است او بگے پا کراوی استی نو پائی کی بیغیو نوڑائی کی خدا او دبا غفلا مو سویدر آواغ استا او تبیز بے شروع کر پبلے کعپائی کی لکل بے شروع کر نوچے غب ختم کرن نا دوڑای با پنگو که نرم شروعا اپی راواغ سا پلا پلا مو بیوکوارا او پا غیو دوڑای بے گزارو کو رشوا و رز نوچه اپی اخلاس اکڑا نو بلا رز بیار رز انچه سر کل چه اخلاس شوی سر رزی سبکوی نو بیا کورتا لڑا مورو اللہ نور سن پخی کری دا سی خالکو تاسو بوم دا کوی دا دا محنت رزی دی دا کار رزی دی او راست رازه مکار زیادی گی رومبارس خومن صرف بسم اللہ وائیو بیا پا دوئے ملک انتا سبقو گد کو پا درے مد آگی نو گد کو رو رو سبقو گدو چه تاسو عدد شئی سبق سارا نو پا دے لگو رازو کی تاسو بدل دیر رازو کار کوئی سباتا بکار نپرے دے چاچے سباتا کار پر خودے اگر نا کاما شوئے دے د نن کار با نن خلاص ہوئی دا عادتو گردوی ہر کار کے چو دا نن کار نن خلاص ہوئی دا سبا با سبا خلاص ہوئی نو بیا با در نکار نباتی کی گی او سوچو ازا منا خیر دا سبا بے حکما نو سبا و تا سبا غم شی نن غم شی نو پیا ہوئی دا بلا رد بے حکما نو آخیری کیو ازا منا آسی با ناستے مو کی گی ندا کار بیا تا نکار پاتی نو تاسو با یو خداو گئی چیزان لپین کابی او قرآن مجید منگا سر موارا قرآنون چاہی کہ منگا مختصر مختصر لکلی دلیل بشارت دعویٰ وغیرہ اگر منگ چاپ لگر کری دی او منگ تا چاپ والاویلی چیزا بے 15 تاریخ تر برابرو مخو دی الیکشن پا وجہ خبر لگا لیٹ شوا دی راز دو کی باغا قرآنون راشی او پا علا کاغاز ہم چاپ گڑی دی دی دا پارا چلی کر آسانی طالبانو تا نائی تک انتظار کوئی ترالی پوری سو قرآن قرآن زان تک دی نتاسو با زان لکل و مرسر ورسر کو جسو لکل کولی شی لکل نشی کولی نو آغا دی دغس متوجه ناس دی من با موتا دعا کو اللہ با داغا پا دماغو کی داغا پا زرکی دا قرآن ملغل روا چاہی دویم دا شتاسو با خپل مرگری تنگوی نا چاچه مرگری تنگ کرده دنو اللہ آغا تنگ کرده کوشش بدا کوئی شتاسو رسول مرگری پا جماعتونو کی دی یا دلت ناس دی نو دا هر یو مرگری خیال بساتا ای دزان نبی بہتر گنائی ور بے گنائی کوشش بدا کوئی چه تب تنگ کینے او مرگری تزان کلاو پرے دی دانا چه تسانگلے و تاڑانے کی او کلے او پلا ٹیلے او کلے پل پلا ٹیلے نا مرگری سربڑی رہ گزارن کوئی دا تول دا قرآن طالبان دی او دا قرآن دا طالب چه دا سور احترامو کرو دورا با اللہ تا عزت من کئی بل دا چکل درس شروع شی نو بیا بدن نا نرازی دا کوشش دا کوم چیز طالب تسخت خبر او نکم او دا اللہ کار دا زما پزرد که دا طالبان می ندنو اگا پل کو پرید دا پرادو میں پزرد کی می نی وام طالب دے دا قرآن او کلا کلا دا اصول پابندی اگا ضروری نوچه درس شروع شی بیا بدن ننرازی او کم طالب چه نیر آگلی دا غزای بخالی پریدهی چه ما تفاق لگی چه دا غا طالب نن ندر آگلی کم چه تکڑا طالبانی دن نزان لزای نیولی ناسی کم چه لگ دا سی ساڑگو نی نو خیر دے غد نوار تکی نی چه تو دشی کنا از لگه نور تخیه نسخیر دی اغا دی بیا نور تا ناس دی خو کلا کلا برا لوٹ سپیکر اون بر خراب شی و من درس بسکو ند آگه دو جنا زکر زنانو تم لوٹ سپیکر در نشته و تاسو تم شته نو کاغی بیا چگه وی نو بیا دی چگه نوی چه واز نرازی واز نرازی زکر من مقبل درس جاری سادو دا لگی رزی او دا سر ترسولی نو من بخبل درس روانو پہر یو جماعت کے با چکم جماعت کے طالبان دے رہی یا بیٹک کے دے رہی اول با جماعتنو کے دے رکے بیا زائنی بیا بیٹک ہوتا زائی نوزان با امیر مقرر کے یو نازم بغیر دا امیر نجوان تیرون دا خلاف سنت تی نبی علیہ السلام چے با دو صحابہ لے گل یو بے والا امیر کو او دا امیر اطاعت اگر یا لازمی دے اسمی و آتوی ولو کان عبدن حبشیان راسو کا زبیبت ہے بیا دا امیر اطاعت دے کان غلام حبشی دا غصر دا رس کے عمری ولو کے سری بیا بے امتابداری پوری بیا ستاسو کمیانس کے صدا سے خبر راشی نو پخبلا با جواب نو کوئی چو طالب دو جنگو کیاو ایو جد ما تداسی ہوئے نو ما گزارو کا نک تبا دکے گزار تبا امیر دوائے امیر کا فیصلہ نکرشی نو بیاستاس عمومی امیر اگا زمانگا مولانا عطیق اللہ سے شغل دیزائن فارق شدہ عالم دے دا ناس دے او دا تقریبا دا دیرشتو کالونا پدیزائی کہ اگا امیری دا طلباو وغا امیر دے بیاغت ہوائی کمینو آغت ہوائی یا سمیت ہوائی دیم دل دکی استاسو خدمتگاران دی دی بدر لبیا فیصلہ کئی تاسو چندن پا کمو زائنو باندے ناسی یو یو پا بل پاو گو ریشی طرف او بس طرف تخبر مرگریو پیجنی پا دیر دیر خوشحال شوئی دست تاسو پاکا زائیو ندی خدی بانور نکینی که یو طالب نی دا غزائی بخالی پریدائی خو تو میانس که بیا مکینی خوا تو سب کی سب تشا بیانو سبون بلنی ایک ساتای کاغو آدنا آغا برا زائی چی دے آغا دا ملمانو دا پارا دے طلبا بالتے نکینی اگر صرف دغا نازم سے وی اوکس دو چی دی دغا بئی خیر دے نور بادل دکھاتا کی نئی آغا زائی دا ملمانو دا پارا زکا من سر بیا دا ملمانو زائی نی نو دی طرف تا دی طرف تا دی تمایلیو چی خالی زائی پرے دے یو اگا پرے خود دے آغا با خالی اگر دی بسوک نکینی دا دا اطولا سو کسو زائی دیخوا و اطولا سو دیخوا او هاگا برا زائی چی دے اگر دا ملمانو دا پارا دے نوات دے با طالب نکی نی زان با پخبلا بی زتایلا نوار کوئی گوری او خیار سرائی چی دیگا کار نکی چی پاگی دا غص پکاوی رازی نو چی دا لوی درجه خاون دی دا لوی مقام خاون دی اولای او محفل تلال شی کورسای پرتیر نغخ کتا کینی شا تا کینی دادو خیار سوڑی گاری نو چیغا شا تا کینی نو دندی زائن سوکلار شی اوگا در مد نونی جی تاسو دلتی رازی دلتی رازی جی دلتی کورسای کی کینی ایزتو اللور کی کوچه دندارا دلوی مقام خاونی راشی پا کورسای کی کینی پسلی جن نو بلک اسراشی نو اگر در مد نونی کتا کچھ مرا نو بی عزتشی دا خپلا سر زان بی عزت اگئی او خپلا زان لی عزت جوڑی نو دا سی بنن کوئی جتاو دا ملما پزائی که که نئی دی زان ازاوادو کم دا غیر وار پاس ہوئے کتے کس کا اٹول در دا گوری نو دا خپلا بی عزتی پا خپلی گیا با من تنو آئی چه تا سرات سخت خبر اوکڑا اصول دا پنپیر امیران چکم زمن دی اغیبا طالبانو تاوئی پا جماعتونو کے چکم طلبا منگا دے رکڑی منگ تا تعداد معلومی ستاسو وینا تا جد می جی بیر دی او لگ دی اول رازو کی خام کا تکلیفی و اول رازو کی با تکلیف برداش کوئی یا وقتا بزان کلکوئی کتا در رنبای رازی نا پدیر تا می چیزا صاحب یک سی بیما و سادر برا تا سوک خورا یو خیال برا لساتی نگور دا دل دنی کی گی زچ سبق لطلما کوئستان تا نو زما استادان دلته دوره کی وڑا دوره کیو نو شیر قران ته بوسونه کول چې منطق کم ځای خویل شي نو طالبانو ته ویلم چې پټن کې نو شیر قران مولانا عبدالحلیم صاحب ته الله دې خصاتی هغه ته وی چې دې ز پټن ته درلېګما چې منطق وایالتي نو ساده سره یې نو سره غم شو دا به څوک سنبالي او هغه کله کله ویلو ما سره ډیر یې راو چې دا بس کیږي نو هغه چې قرآن ته ویل دي چې ډیر د تکلیف ځای دی او هغه وخت یو د تکلیف بجلی پکې نه و لاټین لا چې ومنه تیل راړل نو یو ورځ مزلو یو ورځ مزل صرف تیل وبسو نو زه نختار شوم دای په بلولي او دې ته مال کتاب کوته اجیو با ختم شو نو بلا باود ادرو لاغی دا با کتاب کود دو سیدو کمری خودووی نا نو من گاکی چاپی راکی خودی اوزان نمزایو نا جوڑو دا خوراک خدا سی ہو چو آخو برا او شکو لگئی کوستانی خلکو نو آنا بی بلبو کیوی اشو نو یا دور اگاٹ بی دمال گی راو آقا سا پانی بی او نو مال گا بیم بکی پری خود آقا با میدو بشو خوراک بم سنو نو شیر قرآن دیوی یا دیده خوب آلتی که جون تیر نکریشی نو شیر قرآن خبر را سیه را بون اکلا او گه تیوی خپل تاریخی و تشورو گا ویزو پا دیر که نوابی دیر نظربان کرم نکل حاجی ترنزای سرا پا جیاد که زشبیکو ما او زیونی ولم دا انریس و اشارا چیزی پری خود ما رومبایش پر ما شمشی خان تراولو سولا پیدل بے مفلانی جایتا او درے مفلانی تا او بیا پیخور او بیا کوها تا پوریز پیدل تلیو او غفلی کسی وقتا شروع کلی چه دوڑیری تا بزا پیدل تلما رات لما زبنا سم چاپی نو علا کولا زبوه شمچه وای دتا کواو رای ما تا اما کلاکی نو ما پزرکی قصدو که چه کوهستان که با مرشم دلوگی نخو رازم بنا زم ستازیم نوزه چه کوهستان تا لڑم ده کوهستانو با یو بلتای نازک ماشتو دا نازک سره ده بدل ده جوان سن تیره یو چک بای گینا تو چا بسر گی منا نو ما باو تا علام باو ما پا کوهستان که درینیم کالا بیا ما تیر کریو او دا سه زاید چه او سوات سره گوری نو گونه بیزیگ زیگ شی چه اغیه تا تلل گرانو سره چه زان کلاکی نو هر سوره کلاکی او چه زان نازکی نو هر سوره نازکی نو تاسو بزان نازک کوی ما پنجبیر که نازک سره گوری نه پاتی کی نشی پاتی که ده زان با کلاکوی نو که کلاکی ای دفعای کتاب بزدکی من بیم در تخو پا اخلاس وایو او تاسو بیم پا اخلاس ده کوی من پا دی نیو چو دیر دی او لگ دی من تا شیخ و قرآن یو زیمداری اوالا کڑی وا او دا اللہ طرف نو هم دا زیمداری دی چو خواهی کتاب و ببالی خماون زلی لیکا میر ربی من جا زیمداری پورا کو نو من بخبلا زیمداری پورا کو تاسو بخبلا زیمداری پورا کوی اصی که مدرسی تا چکرو ویستاسو بخواده گی نیزان لدا پنجیر دا امن کلی ری کم ایوانی دلان دی کینی کم زای کینی د پنجبیر خلق په طلباو مین دی طلباو تا سنوئی و تاسو با یو کار کوئی چه پلا رزئی نگنئی زنانئی غم خادو لزی خپل دی پور دا پنجبیر یو بل سر تولے رے خپل دی نو کوشش بدا کچھ دلار پا یو اخبزئی بل اخبخالی پرے دی چه زنانا زی رازی چاگئی تا تکلیف نئی آغا کار با نکوی چه آغا بد خیاری تاسو پی بد خیاری زکر خلق بس تاسو نا درز دا گئی نو چه تاسو بی ادب چه نو بیا با خلق ده چانز دکڑا کئی او انشاءاللہ نه بجی ٹک نه بجی با منگا درس رو گو اول با لگ لگ درسی بیا برو رو دیگی کسما سلی ستاسو نو پا جماعتونو کے تاسو بدا نوائی چه طالبان کم دیو یا دیر دیگا امیرانو تا پتا لا امیران با پخول حساب بانده طلبا جماعتونو تا لیگی او رو رو با انشاءاللہ دا زائیگی دا سورا چه دلت قسمتی اگا با پاتی شی دا چاچه دلت قسمت نی ریزه که بل زائی با بل پالار شی درسونه نورمشته زمون دا مرگرو درسونه دی خد درسونه کئی زمان خد درس کئی غی اگا بیا دا ستاسو برزی خو انشاءاللہ من بدا کوشش کهو چه تاو سخیر و فائده و رسو تاسو بیاو کار کوی ما تا بدا نوائی چه مالا مخی زائی راکا کلا کلا دا مولای سیبزی ای زو تا سویل نشما پلار ٹیلیفونو کی یا بلو کی یا در طلق دا مخی زائیو که نظر یا طالب شپیرو نکڑی دی ازان لے زائی نیولی دی از آگا تا وام پاسا دی دتا زائی پرید سابق سی تندا دیر زورو برا تخیاری نظر دا نشم کولی نو ما تا بدا زائیو نو نوائی دا دیراکی دو با نوائی اگر امیران و نازمان شتے دی دوائی دی بدل انتظام کئی زی بدل تصر و دخلائی کتاب خیما پا اخلاص میں خیم دعا بکوم چی اللہ تاسو دخلائی پا کتاب خپو اکی او ستاسو امدب اسبی علو لوی در سنی اللہ دی کی دا سے او انشاءاللہ سبابا در نو باجونا منگا درس در قرآن کریم شروع کرو ما سوطن کے بیا مومن گل سے دلت کے تکرار کئی نور جمعاتونو کم تکرار شروعی نو کم تکرار تا چه تاسو که نئی اگر بیا ستاسو مرزی دعاو کئی چه اللہ زمانگا دا درس و خط علیقہ بعد دے اختتام تاو رسائی سورا مرگری نارینا زنانا چه اگر دے درس لرازی زنانا ہم چه بکم زائنو بانده ناس ندی دار دے پاک زائن ندی کم نارینا و زنانا چه اگر درس لرازی یا پخبرو زائنو کے پنیٹ بانده اوری اللہ دا ٹولو ذلونا و ذہنونا دا قرآن دا ملغرور دا پارا کلاو کی اللہ دے دا قرآن خادمانو گرزئی و اللہ دے دا قرآن خدمت والی دعاو کئی سورا مشران کشران جگو فاتشوی دی اللہ دا غی مغفرت نصیب کی او اللہ دے اگا جیان خیستا کی سبی ماران دی دا غی دے پارا دعاو کئی چی اللہ والا شفا کامل اول کی او اللہ روغ رامٹ کی اللہ والا سیعتو نور کی سورا مسلمانان رونا پا جیلونو کے پرات دی زمنگا دوی سام محتمیم سے او نور چی سورا دی دعاو کئی چی اللہ پا خوشحالو با دخلو کورنو تراولی او اللہ ازاد کی اللہ دی پا منگ صحیح و نیکان حاکمان مسلط کی اللہ دی منگ ظالمان و حاکمان و نوساتی سورا تو نبا چی دی ازای تراولی دی اللہ دی طولو حفاظتو کی اللہ دی طول دی مصیبتون و تکلیفون پا امان کی او اللہ دی طول خوشحالا نصیب کی اللہ دی طول کورن دی خیرون دی برکتون ڈک کی اللہ دی مالا ہم توفیق را کی چیز دی اللہ کتاب پا اخلاص ہو آما پا خطر کے ہو آما او اللہ دی مالا توفیق را کی چیز پا خطر کے باندی تاستا قرآن کریم پا آسان لہجہ باندی او خیما او اللہ دی پا خبال دربان کی قبول و منظور کردائی چاچہ منگلا قرآن و سنت پلاس کے را کردی دی اللہ دی آغی و دی آغی دی مرگرو قبرون منور کی و روخان کی و صل اللہ تعالی علی آخر خلقه محمد و آلی و صحابی اجمعین او گوری دا آخری سپارے پا جماعتونو کی مو آئی مستور قرآن کریم بزر پخبلا باندواما او انشاءاللہ بے ختمہ او تاو صرف تکرار کوئی